فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan golaha baarlamaanka oo kulan xasaasi ah ka yeeshay xisaab xirka miisaaniyadda dowladda oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda. xildhibaanada baarlamaanka u kala saftay laba garab oo kala taageersan Xasan Sheekh iyo Farmaajo. wararkii ugu dambeeya kulanka baarlamaanka ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. duqeymaha iyo dagaalada ka socda marinka Gaza oo galay bishii saddexaad, aqoonyahan si qoto dheer u falanqaynaya arrimaha halka ka aruursan ayaad dhegaysan doontaan. muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey shir socday muddo lix maalin ah oo u dhexeeyey beelaha Maxamuud Hiraab, Muruusada iyo Wacaysle, kaas oo ka dhacay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. caawana barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan ugaaska beesha Maxamuud Hiraab, Suldaanka Wacaysle, iyo kelimadii uu kulanka ka jeediyey waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Mudug. sidoo kale dhuuxa waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka oo amar kaliyo dhuuxa. mar kale dhegeystayaal, waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aan ku bilowno barnaamijka. kulan muddo lix cisho ah socday ayaa gobolka Galguduud waxa uu soo gabagaboobay beelaha Maxamuud Hiraab, Muruusada iyo Wacaysle. xalay waxaad dhegeysateen qaybta koowaad codadkii laga jeediyey kulanka. caawana waxaa idinku soo maqan ugaas Ciise ugaas Maxamed Carab, ugaaska beesha Maxamuud Hiraab oo kulanka ka hadlay. bismillah alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale. mahaddaasa le kadib waxaan u mahad celiyaa kasoo qaybgalayaasha shirka qiimaha badan leh oo muddada socday, saakana gabangabada jooga dhammaantood. waxaan leeyahay soo dhawaada, intaas kadib waxaa la yidhi hadal nin badshana ma dhammaynaa, la yidhi nin gaabshana ma bicin. hadalkii aan isugu nimid oo shirka uu ku xusnaay waa la soo maray, bayaanka laga akhriyay, sida uu u baxayaan u ayidsanahay. wixii ka dambeeya hoona hadda sheegnahay waa ayidaad, mid midkaa ka bedelan ma sheegayno. hadalkanagu wuxuu yahay kulanka aan isugu nimid sidii aan u dardargeli lahayn ku dhaqanka sharcada Islaamka, sidii aan uga hortegi lahayn cid kasta oo haddii alla ku roon yahay isku dayda inay Ilaahay kitaabkiisa dumido, sidii aan ka yeeli lahayn waxyaabaha xilligan maanta taagan oo fatanta maaragta haddii alla ku roon yahay dhacdooyinka oo ka jira. ilaahay subxaanahu watacaala hayne midnimadeedii iyo towfiiqdeedii wuuna waafajiyey, mar walbabana inaan ku guuleysana ilaahay ka rajeyhayna. sida hadda odayaashii iga horreeyey ay ku hadleen horeyna warqadanada ugu xusneed, waxaan horta marka hore ka tacsiyeynaa dadkii daadadkii waxyeeleeyeen fatahadaha jira oo naf iyo maalba ay uga tageen. waxaan leenahay intii ku geeriyootay ilaahay ha u naxariisto, intii ku dhacantayna ilaahay maalkooda ha u ku jibaaro oo mid ka qayb badan la siiyaan. leenahay dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee waxaystana waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaas loo gargaaro, oo sida dadka meelaha ay ku dhaqan yihiin ay gacanta ku hayaan dadka mujaahidiinta ah, walaayooyinku ay gacanta ku hayaan loogu gacan qabtay, oo haddii alla ku roon yahay dadkii barakacyaasha ahay loo soo dhaweeyey, oo maaragta wax walba loogu qabtay in dadka ilaahay wax siiyey ay u gacan qabtaan, oo haddii alla ku roon ay ugu gargaaraan, waan mar labaad baaqaan soo jeedayna waaye. sidoo kale waxaan leeyahay dadkii nimankii odayaasha ahaa reer xaaji Suleymaan oo sida maaragtaa xaqdarada ku xiran waxaan ka xunahay boqolkiiba boqol. Waxaan uga xunahay qofku haddii iyo dembi gasho dembigeedii lagu qaado waa haddii qof dembi gashay, laakiin qof aan dembi gelin oo maaragtaa haddii alla ku run yahay aslax baynanaas lagu qabtay, waxaa la yidhi indha gar daran haddii ooyaan kuwa garlana maxaa loo malayha. Nimankaasi nimanaan niqin weeye, nimanaan dhib ka tali jirin weeye, niman hadda aan dhib ka talin weeye. Wixii lagu xirana waxaan leenahay waa qalad. Walaalaha reer xaaji Suleymaanna sidii raggii horeba u taabtay ama warqadda ku xusan, waxaan leenahay arrinkaas dad wax garta, wixii ku xun ka hadli kara, wixii ku qurxoon naqaada karaan ku naqaane ha ka hadleenaan leenahay, oo wixii uga haboona uga dhaqaaqeen. Anaguna waa ku garab taaganna insha allahu baidnillahi alkariim. Waxaanan u taagannahay cid kasta oo la dulmo laguna dulmo ilaahay kitaabkiisa. Iyadana halkaasaan waa baxaynaa. Waxaan leenahay dadka dabada laga soo riixahayo, runtii waxaa la yidhi in runta aan sheegnaan meesha u nimid. Waxaana jiraa la yidhi run rabbi leh iyo been rayad laha jirtaa la yidhi. Run rabbi leh waa mid aan u fadhino oo dadka muslimiinta ay ku dhaqan yahay. Been rayadlana waa dadka ilaahay kitaabkiisa inay duniyaan u taagan waxay ku dhaqan yihiin. Dhammaan waxaan u baaqaynaa dadka muslimiinta ah oo Soomaaliyeed inay ilmahooda wax magaratada ah ka reebtaan dadka cadowga ah oo iibsahaya oo haddii alla ku roon yahay dabka ku dhex ridaahaya oo hadda wixii ugu dambeeyo dhacay aad ogtihiin, oo ceel hela ka dhacay, oo caws weyna ka dhacay, oo galcad ka dhacay, oo masagaway ka dhacay, oo lama tiri kare ee ilaa inta mujaahidiintu ay joogta ka dhacahay. Dadkaas ma ogtahay waxaa la yidhi haba waa lagu dhul bartaahe. Dadkii dhalay wixii la aday waa idinka la adeen. Waxaa saaka nabad qaba, waxaan idinkula talihaynaa inaad ka ceshataan oo dabka baxaya dhexdiisa aad ka reebataan. Waxaan leenahay dadka halkaa isugu yimid waxay ku midoobeen sidii loo horumarin lahaa ilaahay kitaabkiisa, sidii loo difaaci lahaa cid kasta oo inay dubida u taagan. Anigoo ka bilaabaya naftayda, wixii lagu ballamay cid kasta oo u taagan ilaahay kitaabkiisa inay ka hor timaado, in la difaaca la isugu yimid, go'aankii la gaaray waa sidaas, inaan hadalka intaas dhaafsiiyo ma rabo, halkaasaan hadalkayga uga baxaa. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa ugaas Kabeeshi Maxamuud Hiraab, ugaas Ciise, ugaas Maxamed Carab oo kulanka kelimadan kasoo jeediyey. intaasi kadib waxaa shirka ka hadlay Suldaan Daa'uud Xasan Aadan, Suldaanka guud ee beesha Waciislaan. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai waalmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, amaa bacdu. Ilaahay yaa mahad iskale noogu dhameeyey shirkan gabangabadiisiina soo gaarsiiyey, shirkaanoo socday muddo 6 maalmooda. Ilaahay aan u mahad celinaynaa na siiyey amni iyo istikraar, nagana guuleeyey cadowga. Ilaahay u mahad celinaynaa mahadda Allah ka bacdi. Waxaan u mahad celinaynaa wilaayaadka goobta fadhida saddexda gobol ee hadda wilaadoodii ay fadhido, culimaudiinka nuqabada guud ahaan waan u mahad celinaynaa. Waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta iyo guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin hogaanadeedana waa mahad celinaynaa. Runtii waxa weeye maantay waa gabangabadii, waxaana ayidaynaa bayaankii ka soo baxay shirka muddada 6 maalmooda socday oon hadda dhageysanaynay. Waan ayidaynaa shirkaasoo ahaa sidii aan u xooji lahayn ku dhaqanka shareecada Islaamka, aan ku nicmaysanay, aan uga tashanaynay. Waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku waxyeeloobay fatahaadaha iyo daadadka ka dhacay dalka Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Ood ogtihiin dad badan inay wax ku gaareen, u tacsiyeynaynaa. Waxaan leenahay marka dadkaas muslimiinta ah ee wax ku gaareen, Ilaahay wixii ku dhintana Ilaahay janna ha geeyo, wixii kaleetoodna oo hantidooda wax ku gaareenna Ilaahay waxaan leenahay mid kale oo ka qeyr badan Ilaahay ha siiyo. waxaan ugu baaqaynaa marka ummada Soomaaliyeed iyo dadka muxsiniinta ah oo khayrka jecel inay dadkaas ay u gargaaraan ay garab siiyaan, sababtoo ah dadka muslimiinta ah waxa weeye dhibka ku dhaca waxa weeye inay si gaar ah ay iskaga damqadaan baa loo baahan yahay. Waxaan ugu baaqaynaa marka ummada Ilaahay inuu wuxuu ahaa wax siiyey inay dadkaas ay u gargaaraan sidii uga iskuba hadda horey u sheegay. waxaan cambaaraynaynaa odayaasha dhaqanka ah ee musaalixda ka shaqeynaya dadka aan dariska nahay ee Xaaji Saleemaal ee muddada dheer ay xirteen qorqor iyo xasan gurguurte. waan cambaaraynaynaa, waxaan leenahay beesha heer Xaaji Saleemaal arintaas ka dhiidhiya baan leenahay. nimankaas waad ogtihiin waxay ka shaqeynayeen dadka dantooda iyo deegaanka ay ka shaqeynayeen, ma mudaysan inay xabsi la geeyo. waxaan leenahay marka heer Xaaji Saleemaal waa naqaanaa, waa niman qiirale, waa niman aan naqaano, waa niman awood Ilaahay siiyey. waxaa la rabaa marka inaysan iska hurdin. nimankaas soo deeyay dadka 70-ka dhaafaya hantidii heer Xaaji Saleemaalna soo deeyay ogtihiin ood ku xireeday gobollada kala duwan ee wilaayadku ay ka talinayaan. kadib markii ay shariicada Ilaahay ay ka hor yimaadeen dadkaasu dadkii soo deeyay musaalaxa ka gala ayaa beeshii iyo xarakadii dhex dhigay musaalaxo, ma mudaysan inay xabsi la geeyo. hadday sameeyeen waxaa la rabaa qabiilkoodu inay ka dhiidhiyaan arintaas. anukuna haddaan nahay dadka diriska la ah ehelka la ah garab baruna saw saas ma saw garab umaayan dadka. waxaa la rabaa heer Xaaji Saleemaal marka inay fadhiga ka kacaan baa loo baahan yahay. waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa horta inay difaacaan sharciga Ilaahay. ananku shirkan maanta aan u fadhino sidaad ogtihiinba waxa weeye ballantii aan qaadnana inaan ka soo baxna loo baahan yahay, oon shirka ka qaadnana inaan ka miro dhalino. Ilaahayna waa naga guuleynaya, Ilaahay wuu naga guuleynayaa. waxaa loo baahan yahay marka inaan oryaalsha hadaan nahay, inaan mar kale aan guntiga dhiish iskaaga dhigno oon iska dafcino cadowgaas. waxaan haddana aan meeshan ku qaadanay inaan tacliinta sharciga Islaamka inaan kor u qaadno, ragga aan shirarkii horabaaqa aan ugu jeedinay ee ku jira cadowga dhalinyarada ka dhashay deegaanada ee baaqii soo ajiibay, waan u mahadcelinaynaa kuwa ku heray. waxaan leenahay warnimayow meesha aad joogtiin dan idinma ahan, ka soo bax dantiina qabsada. wax yaroo san dareerta ahoo oo idin siiya nimankaas shariicada Ilaahay ku duulayo waxba idin noqon maayaan baan leenahay. mana doonayno haddaanan adunku sharciga Ilaahay ku soo duulinina inaad meesha ku baqtidaan, ma rabno. waxaan leenahay marka baqtigiina waxaa nooga roon inaad badbaadaan. waxaan leenahay marka ka soo baxa safka cadowga kuwa ku heray, waa u baaqaynaa, waa ilmahayni. waxaa nimanka cadowga ahaa marin habaabiyey. waxaan leenahay marka safka cadowga ka soo bax. guud ahaan ummadda muslimka waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed inay cadowga meel kasta uu joogaan iska dafciyaan. waxaan leenahay marka kusoo biira, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kaasi waxa uu ahaa Suldaan Daa'uud Xasan Aadan, Suldaanka guud ee beesha Waciisle. haatana ku soo dhawaada kelimad Sheekh Xasan Abu Xamza, wariga wilaayada Islaamiga ah ee Mudug, uu ka jeediyay kulanka. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولا الله تبارك وتعالى أن مهد لنا نسي نعمك فراه بضن أين نكوب كرين أي كمتهي برواغة الرابك أبنك كمتهي. الحمد لله رب العالمين. ثم وأن مهد لنا saddexda beelood ee kulankan ka yeeshay sidii ay u difaaci lahaayeen Ilaahay kitaabkiisa, dadnimadooda u ilaali lahaayeen, deegaankooda u ilaashi lahaayeen bad iyo bariba. isaga yimid kulankan kulankii saddexaad inuu yahay ee saddexda beelood ay isugu yimaadeen. waa soo dhaweynaynaa, hambal yaanu leenahay, waa bogaadinaynaa insha allahu tacaalaa, waana garab siinaynaa, waxaana isu kaashanaynaa biidnillaahi tacaalaa Ilaahay kitaabkiisa. aad u fikiraysaan ood u soo jeedeen ood isaga timideen, waan u fikiraynaa waxaad qayb ka tihiin jihaadkii bariga Afrika, waafajintana Allah baa iska leh. maantay dagaalka socdaahi waa un labo waaye, mid saddexaad ma jiro, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل داغوت وأن الله بدأس مثل هذه مجرد قال وحي يدقى الله ميسا إلهي كتاب كيسين ماشي كسارته أي تراده إلهي يؤدون كان أدوك اسكما باليهدب قالنا وحي الله ميه إلهي بان أدومان أنهي أسقان أبو ري أدوم كان سميستي أنقان أنكياني وحو نوكيانان وأنا نسقى أدومان أنقنو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله بعلى وما أبور جن إنسي إلا أن يعبدون موياني إلهي مركلة وحن ومهد إلينا نوافجيي أدون نما إنان قادرنا نقررنو ضدك دقن نما دو وحا كميدا ما أنت أدوم كنول إدي إلهي كسور ريب ونحريست موغي قبي وحاجري أبو أنتاكو إسكالا هاي marka gabag abwaanka waxaa kamid ahayd niman iyo gumeysigu watee galab arabaaya ee geeli awoogor lahay gaalad uu qalaya guriyay ku noola jireen xulo cagaarsiye nagol gooya waxba nooma keen galin intaad gaalo wadataan abwaanta kooba iska lahaa gabagaas warku waa noocaasa adunku waa garateen nagol gooya waad galantihiin garasa weydeen waxba nooma keen galin intaad gaalo wadataan adunku waa garateen inta hada fadhido iyo in kale ka soo tageen baa waa garteen laakiin waxa la rabaa in guriyaha la gaarsiiyo dadkaas dad ay wali dad u yihiin hadafkiina iyo ololihiina ma garanaysaa aad kor u qaadaysaan ilaahi diinkiisa aad ku kor yeelaysaan sharafkiina aad ku ilaalinaysaan ma garanaysaa kuwani waa ahlu fasaad meelihii ay soo galeen bal hal la wareesto dumarkii bay wax yeeleeyeen guriyihii ummada muslimiinta ay lahayd ay waxay ka dhigteen kaniisada ka fureen waxay sameeyeen wax alla wixii ay soo gaareen wax dhaqan lama arko aqlaaq ma dhaqno naf ma dhaqno maal ma dhaqno badaha meelay ka soo galeen mar horeba gacan galeen waa adduun sidiisaba dadkan loo soo sameystay fasaad loo soo sameeyay waxaan leenaa marka kuwa noocaasa inta ilaahay fahamsiiyey allah baa fahamsiiyey in marka intiina maanta isu timid nin waliba hogaamiyaal diimeed aad tihiin haddii moogtahay la dhihi jiray ugaaskii reer hebel iyo ugaaskii reer hebel iyo suldaankii reer hebel haddii la ahaa jiray hadda waa ka duwan tihiin maanta abtirka hadda magaca moogtahay waa la leeyahay laakiin waa ka duwan tihiin inna akramakum cindallaahi atqaakum sharaf eeyan lahayn kuwa ay u joogto ugaaskii reer hebel oo keliya oo qaawano waxba la jirin sharaf oo wan lahayn aad leedihiin waxaad ku yeelateenna waa ilaahay kitaabkiisa waxaad ku yeelateen waa seeftaad kor u qaadeen taa marka waxaan rabaa insha allahu tacaala in la gaarsiiyo guruguru ay u gasho dadkan hadda saddexda qabiil ku abtirsada guruguru waa inay u gasho kitaabka ilaahay waa inuu guruguru u galo dad kullu waa inay ducaad noqdaan waana inay fahmaan diinta ilaahay waa inay fahmaan qofku hadduu xoogo laabla kac galo oo fahm diimeed uusan ku dhaqaaqin laablakacaas waxaa laga yaabaa in yar inuu noqdo laakiin qofku hadduu fahmo waxa uu diidayo sababta uu diidaa waxa uu doonayo sababta uu doonaa qofka hadduu fahmo diiniyan u fahmo wuxuu noqonayaa qof macna leh oo dhaxal haysta laakiin dhaxal ma haysta saamadeedu kuma noqdaa waxa hadii ay noqdaan laablaka haday noqdaan si markay ayan laablaka nooga noqon dadkeena haday dhalinyaro noqon lahaayeen iyo haday dumar noqon lahaayeen haday duqow noqon lahaayeenba dhamaan waa inaan dacwo gaarsiina ilaahay kitaabkiisu waa inuu guriyaha guruguru u galaa waa inaysan noqon mid uun ugaaska iyo suldaanka ku raran oo keliya waa inaysan noqon gacmaheenna waa inaan fidinno taana insha allahu tacaala saas inaan ka yidhaahdaan rabaa ummadda soomaaliyeed ha fiiriso saddexdan qabiil wixii isu keenay soomaaliya ay isu kiin keento saddexdan qabiil waxay ka mid yihiin qabaa-ishii ay soo martay inay qaraabada dilaan inay isdhacaan inay isdhibaateeyaan inay isu dhul sheegtaan dadka ay soo martay ka mid yihiin maanta waxa isu keena dadku waa dadkii diin ay isu keentay faham diimeed ay isu keenay ummadda soomaaliyeeday saddexdaa qolo wixii isku daray isku kiin daraano diin baa isku daray diin ay isku kiin darto ogaadana wallahi wax kale la isku raaci karo ummadu kuma wada jiri karto kumana sii wada socon karto haddii nin saakaad isku raacdaan inaad wadada isla martaan oo suuqa ka soo wada adeegataan intaasaad leeg socodkiin intaasuu leegyahay dhaafi ma karo laakiin ummaddu waxa ay ku wada socon karto oo abadiya waa wixii ay lahaayeen oo isla fahmaan waxaan leenoo isla fahmaynaa maxay taa annaga muslimiin baan nahay ilaahay kitaabkiisaan ku dhalanay dadku muslim waa la yahay laakiin dhaqankiiyaa meesha ka baxay maxaa loo dhibaa dadkan dariska hadda inay ahoo aad hadda ka hadlaysaan? Maxaa loo dhibaa? Maxaa duqoodooda loo xirxiraa? Maxaa dulliga loo saaray? Maxaa dumarkooda loo kufsadaa? Maxaa maalkooda lagu qaatay? Maxaa loo dhibaato gelinaa? Muslimiina nahay annagu haddee maantay waxaa waaye saan yeelna ma naqaane, waxaasay meesha la fafadhiyaan. Laakiin hadday intay qaataan hubkooda waa naqaanaa annaga reer gobollada dhexe gurigan qoro oolna hadduu jiro guriga labaad waa yaallaa. Hadday hubkooda inta qaataan sharafkooda ay ilaashadaan dadkooda duqowda ah, wallaahi hortooda laguma jiideen, muu malaynaysaan? Duqowdooda in hortooda lagu jiidi lahay muu malaynaysaan? Laguma jiideen. Biyo intayan kusoo gaarina la iska moosaa nabi uu nimankaaga ayna soo gaarin, adinkaaba garateene, adinkaaba garateen oo hadda duubkun kugu xiran yahay. Waxaa la yasii laban laaba. Wajazaakum allahu khayran. Mar kale iyo mar kale waan kaga mahadcelinayaa qaabka aad isu abaabusheen oo dan kale oo hadda aad ka leedihiin aanan ogeyn. Ilaahay kitaabkiisa inaad kor yeeshaana soo sidaas maa waxaas ugu timideen dan kale maan kaga dhex muuqata reer hebelow halayn sheegsheega maan ku jirto. Wajazaakum allahu khayran. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, markana waa xubinta caafimaadka oo alaabaad ku dhagaysataan barnaamijka. xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa doctor Qorax Abdulqaadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح waxaa aad u soo batay in badan oo gabdhaha ah inay iscadeeyaan iyagoo adeegsanaya maadooyin kimikaal ah, hadaba iscadeyntu ma wax iska caadi ah baa dhanka caafimaadka, mise waa wax dhibaato keenaya? Waa maasan tahay maadaama aad itiri caafimaad ahaan dhibaato ay leedahay iscadeynta. Inaan ka hadalno waa arrin khatar ah in la iscadeeyo maqaarka la fiiqo Ilaahay uu kuu sameeyey, waa arrin caafimaadka khatar ku ah. Waxyaalaha la marsada maqaarka waxaa ku jiro mawaad khatar ah sida maadada loo yaqaano mercury, taasoo sun ku ah kiliyaha iyo sambabada. Waxaa ku jiro wax loo yaqaano topical steroid, yacni waa taqaanide daawooyinka loo yaqaano steroidka qayb loogu talagalay maqaarka in la mariyo, kuwaasoo keenaya inay nabaro jirka kasoo saaraan, qofkana dhiigkar uu ku dhaco. Dadka hadda iscadeeya badankood dhiigkaraa lagu arkay. Waxaa kaloo jirto daawooyinkan waxay la dagaalamayaan maadada loo yaqaano melaninka oo jirka maqaarka siiso kalarkiisa. Haddii melaninkan shaqadeedu waxay tahay inay jirka inay qorraxda ka difaacdo maqaarka, qofka hadduu iska la dagaalamo maadada la yaqaano melaninka, hadhow qorraxdii uu nuglaanayo qorraxda hadduu ku dhacdana waxaa dhacay inay hadhow ku dhacdo cancer of skin maqaarka, inuu ku dhaco cancer uu ku dhaco maqaarka ah. Marka anagu waxaan leenahay kolla culimada ka hadashay, laakiin caafimaad ahaan qof caafimaad qaba oo foolxun wuxuu ka qiimo badan yahay qof qurxoon oo caafimaad la'aan ah. Yacni waxaan leenahay priority-ga ama awlawiyaadka hal siiyo qofka caafimaadka intuu siin lahaa quruxdiisa. Marka waa arrin khatar ha laga fogaado. Ummadanada dad waxaa jira hadda aad iyo aad oo ganacsada, dadkaas waxaan leenahay ummadda maysan u keen wax ay ka faa'iidaystaan, halloo kan ummadda waxay ka faa'iideysaa. Maasintiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. waatay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan, waxaan kugu dajirnaa barnaamijka dhuuxa. dagaalada iyo duqeymaha ka socda Gaza ayaa galay bishii saddexaad. Aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ka qayb qaatay barnaamijka dhacdooyinka ay ka baxa warbaahinta Alfurqaan ayaa ka hadlay xasuuqa ka socda Gaza. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa walaaladiga iyo akhyaarta kale ee reer Alfurqaan iyo dhegeystayaashaba. Waxaa weli meeshiisii ka sii socda, ama hadda maxaan ku yidhaahdaa 6 maalmood ama 2 bilood ay u dhammaystirantay duulaankii maxaan ku yidhaahdaa gardarada ahaa ee cadowtooyo ee dadka muslimiinta ah ee dumarka iyo caruurta iyo waayeelka ah ay maxaan ku yidhaahdaa yuhuudda qaasibiintaahu ay duqeynta gardarada ah oo runtii jaraa'imta foosha xun ay ka dhasheen ay ugu geysanayeen magaalada Qaza. Dad maxaan ku yiraahdaa ilaa hadda 16,000 ka badan ayaa maaragtay dukhayntaas iyo weerarkaas cadowtooyo ay yuhuuddu ilaa hadda maxaan ku yiraahdaa ay ku dishay. Dad intaa ku laba jibaarmana dabcan way ku dhaawacmeen. Tirada ama dhaawaca ama dhimashadauna markasta ayay maxaan ku yiraahdaa kasii badan kartaa intaas oo waxyaabaha la tilmaami karo waxaa ka mid ah in tusaale ahaan dhismaha 4-5 dabaqa ay maxaan ku yiraahdaa yuhuuddu dukhayso, in maxaan ku yiraahdaa qaybta ugu hooseysa ama ilaa 2-aad ay maxaan ku yiraahdaa asbuucyo iyo bilo ay qaadan karto in maxaan ku yiraahdaa ciddii ku hoos jirtay ee xaqiiqatan ku waxyoolowday ee xilligaas ku sugnayd ee ku dhimatay in maxaan ku yiraahdaa si toosa loo wada helo oo meydkoodii dhammaan dadkii laga soo wada saaro. Sidaa darteed jarimooyin foolxun, dhimasho aada u badan, yacni dhaawac aada u badan, burburin maxaan ku yiraahdaa guud ahaan magaalooyinkii iyo maxaan ku yiraahdaa dhismayaashii marinka Qaza ku yaalay la burburiyey ayay muddadaas 16 maalmood ay yuhuuddu maxaan ku yiraahdaa ay ka geysatay magaalada Qaza gaar ahaan iyo guud ahaan marinka Qaza. Dadkii reer Falastiin ee dhulka ku noolaa ee reer Qaza sidii lagu yaqaanay oo ay caanka ku ahaayeen casrigaana ummadda muslimka iyo guud ahaanba caalamkaba ay tusaale uga ahaayeen adkaysiga iyo dhabar adayga iyo iimaanka iyo kalsoonida ay ku qabaan nasriga Ilaahay uu u ballanqaaday maxaan ku yiraahdaa madluumka iyo maxaan ku yiraahdaa muslimiinta waajahaysa gardarooyinka iyo cudwaanka uga imaanaya shisheeyaha diintooda iyo iimaankooda iyo islaamnimadooda kula dagaalsan. Dadkaasu sidoodii bay u dhabar adaygayaan, sidoodii bay ugu sugan yihiin goobahoodii iyo deegaanadoodii iyo marankii Qaza, sidii bay u diidan yihiin in maaragtay la tahjiiriyo oo dhulkoodii laga raro oo maxaan ku yiraahdaa ama dhulka gumaysiga tooska ah ee yuhuudda ku hoos jira ama gumaysiga dadban ee yuhuudda ku hoos jira sida gobolka Sinaai iyo Masar in la geeyo iyo meelo la mid ah. Yacni sidoodii bay waxay u diidan yihiin oo ugu adkaysanayaan inaysan marnaba ka qaxaynin yacni deegaankoodii iyo magaaladoodii iyo dhulkii maxaan ku yiraahdaa Falastiin ee maaragtay gacantooda xilligan ku soo haray. Yuhuudda iyo maamulka yuhuudda iyo ciidamadiisii iyo kiyaanku guud ahaan horta khasaare badan oo runtii dhan kasta ayaa kasoo gaartay yacni weerarkii 7-dii Oktoobar maaragtay ay muqaawamadu ku qaaday ilaa haddana ku socda dhiigbaxa joogtada ah askarta tirabeelka ah ee ka dhimanaysa gaadiidka iyo gawaarida gaashaaman ee tirabeelka ah ee maalin kasta 20-20 iyo 50-50 uga gubanaysa 24 saacba khasaaraha joogtada ee arrinta maaragtay kasoo gaaray. Wuxuu ku soo koomay keli ah yacni dukhaynta waxshiga ah sida aan loo abayeelin dhismayaasha dadka shacabka maxaan ku yiraahdaa qaxootiga ee caruurta iyo dumarka ah inuu duqeeyo madaarista, inuu duqeeyo isbitaalada, maxaan ku yiraahdaa inuu duqeeyo si uu asagoo isugu dayayo oo yoolka arrinta uu ka leeyahay ay tahay in mujtamacan iyo dadkan reer Qaza ee meeshan ku sugan ee bixila uu ay xanuunsadaan yacni ama ay ku qasbanaadaan inay dhulkan iyo gobolkan isaga haajiraan ama maaragtay ay si kale u bedelaan oo isbeddel ugu sameeyaan yacni muqaawamadii iyo xabadii uga soo dhacaysay iyo maxaan ku yiraahdaa is-hortaagii ay kala kulmayeen muqaawamada ka dagaalamaysa marinka Qaza ee Kataab Ibn Qasam ay maaragtay hormuudka u tahay ama laga tilmaami karo. Waxaan waxba iska bedelinin oo ilaa hadda yacni wax ka soo naasa cadaaday aysan jirinin istaqaasadii iyo gurmadkii ay reer Qaza iyo muslimiinta Falastiin guud ahaan ay ka dalbanayeen oo ugu qeyshanayeen oo tolo ayayda ugu hayeen dadka muslimiinta guud ahaan meel kasta ay joogaan khaasatan mujtamacaadka yacni ku xeeran ee dariska la ah ee ku gadaaman ee 4 dhanba maxaan ku yiraahdaa kixiga yacni wax gurmad ah oo ilaa hadda mujtamacii muslimka ahaa meeluu joogaba yacni gurmadkii ay mudnaayeen dadkaasi ah oo in cadowgooda marka koowaad laga dulqaado ah marka labaadna wixii kale oo ay taageero ama caafimaad ama maxaan ku yiraahdaa deegaan iyo hooy ama nooc kastoo ay tahayba taageero in layla garab istaageen ahayd ilaa hadda wax yacni far ay maaragtay ka nuuxiyeen oo ka qaabsoontay oo maxaan ku yiraahdaa dadkaasu ilaa hadda gaaray ma jirto. waa arin iyo xaqiiqo runtii soo bandhigaysa foolxumooyinka iyo waxyaabaha runtii casrigan iyo xilligan aan noolnahay uu ku sifaysan yahay oo ama taariikhda soo socota iyo jiilasha soo socda ay u diiwaangelin doonaan oo ku xasuusan doonaan ama maxaanku idhaahdaa yacni mujtamacan muslimka ah oo khaasatan taariikhdiisa iyo soo jirankiisa ka geli doonta yacni baalasha madow iyo maxaanku idhaahdaa nuqdaadka caayan ee runtii ku sifaysan yacni dulliga iyo istaageera la'aanta iyo kala daadsanaanta iyo maxaanku idhaahdaa bahdilaada iyo qiira la'aanta iyo isugurmasho la'aanta runtii taariikhda islaamku ay ku xardhi doonto ama ku xartay already waxaa dhankeedii ka socota yacni taageerada dhankasta ah oo maxaanku idhaahdaa mujtamacaadkii gaaladu dowladahoodii khaasatan dowladihii reer galbeed kuwoodii ugu awoodda badnaa Maraykan iyo Ingiriis ay ugu horeeyaan ay si maxaanku idhaahdaa aan kala har lahayn si aan hagar lahayn ay maaragtay ula galab taagan yihiin maalin iyo habeen intii dagaalkani socday ama howlgalkani bilowday ay ula garab taagan yihiin maamulka maxaanku idhaahdaa sahayinada hub ay ugu soo dhoofinayaan yacni maxaanku idhaahdaa ciidamadoodii xataa ay u soo dirayaan dhaqaalahii ay ku kabi jireen awalba ay laba jibaareen oo dowlad kasta ay laba jibaartay diblomaasiyan ay maaragtay taageeradii ay siin jireen ay laba jibaareen saxaafadda iyo dhankaas taageeradii ay ka siin jireen maaragtay oo sawirka ay ugu qurxinayeen ay maaragtay laba jibaareen oo saddex jibaareen in maxaanku idhaahdaa dhankasta taageero nooc kasta oo ay dowladdaas iyo kiyaankaas hayuuniga ah uu u baahnaa ay la garab istaageen ay si calana u muujisanayaan taageeradooda iyo walahooda iyo sida ay maaragtay isku diin iyo isku aragti iyo isku dad iyo isku dareen u leeyihiin kooxda yuhuudda iyo maamulkaas iyo kiyaankaas hayuuniga ah sida maaragtay ay uga soo horjeedaan oo ay uga dagaalamayaan oo aysan u saamaxaynin taageero nooc kasta oo ay tahay oo maxaanku yidhaahdaa ama shucuubtooda nasaarada ah oo ay u muujiso ama shucuubta muslimiinta ah oo ay u muujiso reer Gaza iyo muqaawamada reer Falastiin iyo guud ahaan dadka reer Falastiin oo muddada boqolka sano ah dulmiga iyo maxaanku idhaahdaa qabsashada iyo dhulboobka iyo gumaysiga tooska ah oo gardarada ah uu maxaanku idhaahdaa uu ku socdo waa iyaduna arrin kale oo tusaale ka ah sida xilligan iyo casrigan aan noolnahay yacni ahlu baadilka iyo kufriga iyo ehelkiisa iyo maxaanku idhaahdaa daalimiintu ay ugu dhiiran yihiin yacni baadilkooda iyo jaraa'imtooda iyo kufrigooda iyo maxaanku idhaahdaa qubxiga dhanna ay aaminsan yihiin dhanna shaqada u ah sida ay ugu dhiiran yihiin oo ugu kalsoon yihiin oo aysan uga xishoonaynin oo ay ula soo banbaxayaan dhanka kalena yacni islaamnimadii iyo xaqii iyo dadkii islaamka ehelka u ahaa yacni maxaanku idhaahdaa madax raaricinta iyo aamuska iyo dulliga ay ku sugan yihiin iyo sida maaragtay aysan hal dhagax maxaanku idhaahdaa u nuuxin karinin ayadoo dagaal toos ah oo baaxaddaas uu ku socdo yacni mid ka mid ah muqadasaadkoodii ugu muhiimsanaa yacni taageeradooda iyo maxaanku idhaahdaa iclaamkooda iyo qaabka ay si kasta ula soo banbixeen isgarabtaaga ay isgarab taageen maamulkan sahyuuniga ah uu bannaanka soo dhigay oo runtii uu qaawiyey oo daaha ka rogay yacni xaqiiqada yacni afkaarta ay dadkan iyo dowladahan iyo mujtamacaadkan iyo reer galbeed iyo Maraykan iyo Ingiriis ay dhab ahaan aaminsan yihiin cidda dhab ahaan cadowga ay u yaqaanaan iyo cidda dhab ahaan saaxiibka iyo gacalka iyo maxaanku idhaahdaa walahoodu maaragtay uu la jiro wuxuu maaragtay dhacdadan iyo dagaalkan iyo howlgalkani qaawiyey yacni waxaa ka runta ah wixii ay sheegan jireen oo mujtamacaadka muslimiinta tusaale ahaan ay ku qaldi jireen oo waxyaabaha ay maaragtay adduunka ku wareeriyeen kontonkii sane ee lasoo dhaafay waxaa ka mid a waxa lagu magacaabo ay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha waxyaabaha ay maaragtay dadka ay duulaanka ku yihiin iyo dowladaha ay maaragtay weerarayaan oo burburinayeen oo maaragtay ay meesha taladii ka tuureen waddamadii ay ka talinayeen ku eedaynayaan waxaa ka mid ahaan jirtay had iyo jeeraale inay dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo birimageyda ah maaragtay ay waxyeeleeyeen ay dukheeyeen ay si gardarro ah maxaanku idhaahdaa ay jaraa'im foolxun ama xasuuq ay ugu geysteen maanta waxay si cad u garab taagan yihiin yacni kiyaankaas hayuuniga ah oo 16,000 oo maxaanku idhaahdaa intooda badani dumar iyo caruur ah yacni dukhayn yacni tii ugu foolxumayd maaragtay xilliyadan ee ka dhacday adduunka ah ay maaragtay ku laynayaan oo ku xasuuqayaan arinta noocaas ayay garab taagan yihiin. Sidaa darteed sawirkooda dhabta ah iyo wejigooda xaqiiqiga ah iyo waxa dhab ahaan ay yihiin iyo cadaawada gaamurtay ee ay mujtamacan muslimka ah maxaan ku idhaahdaa u qabaan ayay arrintani maxaan ku idhaahdaa bannaanka soo dhigto. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqeynaa. Golaha baarlamaanka ayaa maanta ku kulmay xaruntooda Muqdisho. Waxa ay ka doodeen oo ay isku aragti ka noqon waayeen xisaab xirka miisaaniyadda oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee dowladda. Xildhibaanada ayaa laba garab u kala jabay, kuwaas oo kala taageersan Xasan Sheekh iyo nidaamkii hore ee farmaajo. Xisaab xirkan miisaaniyadda sanadka hore maanta naagtaalla anu kale waa akhriyey miisaaniyad. Xisaab xirku ma tilmaami karo, waa report totalis ah oo wadartaana budget garaysnay, wadartaana helnay, wadartaanan meel hebel ku bixin. Xisaab xir anu waxaan u aqaanaa shilinkaanaan meel hebel ku baxshay, hebel baa qaaday shilinkaanaan meel hebel ku baxshay, hebel baa qaaday, waxaanan bixinay saasay u baxeen baan u aqaanaa. Waxaan u arkaa xoogaa sharaf dhac inay nagu tahay 30 xoogaa beej xisaab xirka waddanka. Inta buug nagoo soo qoro 30 xoogaa beej la yiraahdo xisaab xirka waddanka, waatana waddankaad aragteen oo ku dhawaad $1 billion ay ku baxday. In la yiraahdo total iskaana xisaab xir idin ahee xildhibaanow, waa kanay qaato. Qodobka labaad, waxaan markaa codsanaynaa mudane guddoomiye in naloo keeno faahfaahin, in naloo keeno aan u baahno. Qodobka labaad waa waafaqsanaya xildhibaanada horey uga hadlay halkan ee yiri wasiirka, annaga xaq uma lihin inaan dalbanno dadka wasiirkooda jooga, laakiin wasiirka hadduu ku filan yahay su-aalaha inuu ka jawaabo maalmaha soo socda oo isku filan yahay oo ka jawaabi karo su-aalaheena detailka ee technicalka, waa okay. Hadduusan isku filnayn, waxaan u baahnaanaynaa xisaabiyaha guud inuu meeshaan yimaado oo su-aalaha technicalka ka jawaabo. Anu waxaan la socdaa baarlamaanka markaa imaaday. Waxa ugu horreeya oo la isku qabsaday waxay ahayd in 5 sano naga horreysay aan wax xisaab xire haba yaraatay aan la keenin. Maanta raali noqon, stop qaado. Maanta wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda waxay noo soo gudbiyeen summary. Waa markii ugu horreysay ee muddo 5 sano ka badana oo la keeno wax xisaab xire haba yaraatay ama summary ha ahaato. Marka sidaas darteed waxaan qabaa inaan ka hadalno samarigaana loo soo gudbiyey iyo wixii ka qaldan, laakiin aanan arintan la siyaasadeyn. Xildhibaankiiga horreeyay raalli ahaado waxay waa durayaa xukuumaddii iyo dowladdii uu ka tirsanaa 5 sano halkan waxay keentay ma jirto. Marka calaaya kula xaal samarigaan aan ka doodno, aan ka hadalno wixii ka qaldan, aan u saxno wasaaradda. Wasiir waa maatan tahay kusoo dhawaa golaha shacabka, tiim ayaa halkan ku jooga. Horta xisaab xirka anigu haddaan saakan soo galay oo horey uma akhriyinin, laakiin sida xildhibaanadii ugu horreeyey ay u akhriyeen ama u arkeen inuu yahay xisaab xir isku raran oo aan kala faahfaahsanayn oo detailskiisa meelaha uu kala aaday aysan lahayn inuu yahay. Marka waxaa la rabaa, maadaama xisaab xirku uu yahay hantidii qaranka oo dhan oo meesha aaday, meesha u baxday, la rabo in laga xisaabtamo, in horta lagu celiyo wasaaraddii oo la keeno xisaab xirkii sax oo markaa guddiga lagu wareejiyo. Aan guddiga lagu wareejin wax isku raran oo hadhow aan haddana dib aysan weerar u noqonin. Taas waa midda xisaab xirka. Midda labaad oo kale, xildhibaanada sharafta leh oo iska xanuunsan oo weli cuqdadu ku jirto waxay rabaan iska sheegayaan, horta aad baan uga xumahay. guud ahaana cawayga inta barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.